مدرو وڑ جانا نا مدرو وڑ روزے تا چدی در بندی دی مور شم اخت حشنی روزے تا مدرو وڑ جانا نا مدرو وڑ روزے تا چدی در بندی دی مور شم اخت حشنی روزے تا ستا پا مینام است خماریم پاکی گیریم راحی ساریم پا قرار بشم خیر دی دل تا دیر زیت نا قراریم ستا پا مینام است خماریم پاکی گیریم راحی ساریم پا قرار بشم خیر دی دل تا دیر زیت نا قراریم خدیم اکرت مهمان کشنی می ناریتا چی دی در بندی دی مور شم اخت هغشنی روزیتا مدرو وڑ جانانا مدرو وڑ روزیتا چی دی در بندی دی مور شم اخت هغشنی روزیتا نلی دلی می ویگران نمیستا سر جواندونو بس درگئی می در اکرتا تا محبت ستا ایقانونو نلی دلی می ویگران نمیستا سر جواندونو بس درگئی می در اکرتا تا محبت ستا ایقانونو نور نور رات دا کالای تمی غوار اخبر کچی تا چی دی در بندی دی مور شم اخت هغشنی روزی تا مدرو غوار جانانا مدرو غوار روزی تا چی دی در بندی دی مور شم اخت هغشنی روزی تا سخاموش خاموشی دا بیلتا می زندگی دا ستاروزا می دیریا دیجی دا زرگی می ارمانی دا سخاموش خاموشی دا بیلتا می زندگی دا ستاروزا می دیریا دیجی دا زرگی می ارمانی دا ستالا پارا هر سگالم کور لیجم توریش پیتا چی دی در بندی دی مور شم اخت هغشنی روزی تا مدرو وڑ جانانا مدرو وڑ روزی تا چی دی در بندی دی مور شم اخت هغشنی روزی تا چی ملان ستا در مزار وی ستا غلام تا می باغدار وی زرحان پا دیدیر خوش روام چی نصیب می ستا دیدار وی چی ملان ستا در مزار وی ستا غلام تا می باغدار وی زرحان پا دیدیر خوش روام چی نصیب می ستا دیدار وی چی نصیب می ستا دیدار وی بس خدمت چی می تل کرلائی در رحمت و خزانی تا چی دیدار بندی دی مور شم اخت هغشنی روزی تا مدرو وڑ جانانا مدرو وڑ روزی تا چی دیدار بندی دی مور شم اخت هغشنی روزی تا چی دیدار بندی دی مور شم اخت هغشنی